الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللہ خبردار، بلکہ تم جھٹلاتے ہو انصاف کو، اور بے شک تمہارے اوپر البتہ حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، عزت والے جو لکھنے والے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ تم کام کرتے ہو. بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک فجار البتہ دوزخ میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس کے اندر انصاف کے دن، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب ہونے والے. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے انصاف کا دن؟ پھر آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے انصاف کا دن؟ جس دن نہیں معلوم ہوگا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا، اور معاملہ اس دن سب کا سب اللہ تعالی کے اختیار میں ہوگا. قیامت اور جزائے عمل کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اس اعتبار سے کہ انسان کے باطن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جس دن بہت سے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوں گے، جیسا کہ آسمان کے اندر شگاف پڑ جانا اور ستاروں کا بکھر جانا، سمندروں کا سطح ارض پر چلا دیا جانا اور پھر ان کا خشک کر دیا جانا، قبروں کو اکھاڑ دینا اور ان کے اموات کو باہر نکال دینا، تو ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے سامنے آ جائے گا، جو آگے بھیجا ہے جو پیچھے چھوڑا ہے. کوئی انسان سے خطاب ہو رہا ہے کہ تجھ کو کس چیز نے رب کریم کے بارے میں غفلت میں ڈالا ہے؟ اس نے تو تجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں، تجھ کو پیدا کیا ہے، تیری اعضاء اور ساخت اور ظاہری اور باطنی قوتوں کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اعتدال میں رکھا ہے، اور جس صورت کے اندر اس نے مناسب خیال فرمایا اس کی حکمت کے مطابق اس صورت کے اندر تجھ کو بنایا ہے اس نے، اس نے کیسے احسانات کیے. تو اس دن انسان کے سامنے جب اگلے پچھلے تمام اعمال نیکی کے ہوں یا بدی کے ہوں، وہ سب اس کے سامنے ہوں گے، اور جب اس سے گرفت ہوگی اور جب اس کو اپنے پروردگار کی براہ راست شناخت ہوگی، تو انسان پر انتہائی درجے کی ندامت ساری ہوگی. یہ باطنی اثر ہے قیامت کا جو اس دن واقعہ ہوگا اور ظاہر ہوگا. انسان بہت پریشان ہوگا اور بڑا نادم ہوگا، پشیمان ہوگا انسان اس دن جب اس سے بات پرس ہوگی. ایک تو انتہائی درجے کی پشیمانی اور ندامت ہوگی انسان، لیکن اس وقت کی ندامت کوئی مفید نہیں بیٹھے گی انسان کے حق میں. کیونکہ وہ تو دنیا کے اندر ہی ہے کہ انسان اپنی برائی پر نادم اور پشیمان ہو جائے، تائب ہو جائے، اس کو معافی مل جاتی ہے. لیکن وہاں پر جب کہ یہ جزائے عمل کا وقت ہوگا، انسان کی ندامت اور پشیمانی کچھ فائدہ نہیں دے گی. اَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، وہاں کہاں بچاؤ کا راستہ ہوگا، بچاؤ کی صورت ہوگی. وہ تو ہاتھ سے نکل گئی بات. یہ قیامت کا انسانی نفوس پر یہ اثر ہوگا، مرتب ہوگا کہ ایک انتہائی درجے کی ندامت میں مبتلا ہوں گے. اور دوسری بات، یہ انسان انتہائی درجے کے بے بس ہوں گے. یہ دو باتیں ہیں، باطنی طور پر جو قیامت کے اثرات جو مرتب ہوں گے، اس انتہائی درجے کی ندامت اور دوسرا انتہائی درجے کی بے بسی. انسان بہت بے بس ہوگا. چنانچہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا، آگاہ کیا گیا ہے، تم جس قسم کے خیالات رکھتے ہو دنیا کے اندر اور قیامت کا انکار کرتے ہو، یہ بڑی نادانی کی بات ہے اور غلط بات ہے. تمہارا فرض تھا کہ خدا تعالیٰ کی جو رب کریم ہے، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں اور انعامات کی قدر کرتے اور اس کی پہچان کرتے اور اس کی وحدانیت کو مانتے اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے اور اطاعت کرتے، تاکہ وہاں پر تم کو ندامت نہ پیش آتی. لیکن تم نے یہ نہیں کیا. کلا بل تکذبون بالدین، خبردار، بلکہ تم تو انصاف کو جھٹلاتے ہو. تم تو انصاف، دین کا معنی انصاف، مالک یوم الدین جو ہم سورہ فاتحہ میں ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، کہ وہی دین ہے انصاف. فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جزائے عمل کو تم مانتے اور اس پر اعتقاد رکھتے کہ یقیناً انصاف تو ہو کر رہے گا، لہذا بے انصافی کی بات نہیں کرنی چاہیے. شرک، کفر، بدعملی بے انصافی کی بات ہے، حق تلفی بے انصافی کی بات ہے. تو انصاف پر یقین رکھتے، لیکن تم نے تکذیب کی، نہیں مانا. اور تم نے یہی تصور کیا کہ جس طرح گزر رہے ہیں ایسے ہی گزرتی رہے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی. ایسے یہ دنیا میں بادشاہیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعیت ہے، اور جیسا حال چل رہا ہے ایسا ہی قائم رہے گا، یا ایسا ہی حال رہ سکتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. حالانکہ یہ غلط بات ہے. یہ نظام میں جو تبدیلی آ جائے گی، جیسا کہ سورت کی ابتدا میں اشارہ کر دیے، یہ نظام تو نہیں قائم رہنے دیا جائے گا، یہ تو بدل جائے گا. اور پھر تم غفلت میں پڑے رہے اور تم نے انصاف کو جھٹلایا جو فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے جو قوتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں فطرت کے مطابق ٹھیک ٹھاک اس کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ انسان انصاف کا قائل ہو اور اس کو تسلیم کرے کہ ہاں. اس کے بجائے تم نے تکذیب کی اور غفلت میں پڑے رہے اور یہی سمجھے ایسا ہی ہوگا جیسا چل رہا معاملہ، ایسا ہی ہمیشہ ہی چلتا رہے گا، جیسا کہ تمام کافر دہریے ملحد لوگ یہی کہتے ہیں، یہ دنیا کا چکر ہے، 99 کا پھیر ہے، ایسے ہی چلتا رہتا ہے. حالانکہ یہ غلط بات ہے. نظام تبدیل ہو جائے گا اور اللہ نے جو تم کو قوتیں بخشی ہیں اور جو انعامات بخشے ہیں اور پھر جو کچھ تم کام کرتے ہو دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے نگران قوتیں بھی مقرر کر رکھی ہیں. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, بے شک تمہارے اوپر نگرانی اور حفاظت کرنے والے مقرر ہیں خدا کی جانب سے. اور وہ بزرگ ہستیوں کے مالک ہیں, معصوم اور پاک ہستیاں ہیں وہ, اور کاتبینہ وہ تو لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کام کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ. ایک تو کارگزاری تمہاری تمام لکھی جا رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان اعمال کرتا ہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں سب کو لکھتے ہیں, حتیٰ کہ قلبی اعمال بھی لکھتے ہیں وہ, کیونکہ ان کو اللہ نے اس کی صلاحیت بخشی ہے اور علم بخشا ہے. اعمال ظاہری ہوں یا اعمال قلوب ہوں, انسان کا عزم جو ہوتا ہے کسی کام کے کرنے پر اس کو بھی لکھتے ہیں, پختہ ارادہ کر لیا اس نے کام کو, ظاہری باطنی اعمال لکھتے ہیں. اور یہ ہے, اور وہ فرشتے ہیں اور یہ محافظ قوتیں, سورہ کاف میں موجود ہے, ما یلفظ من قول الا لدی رقیب نتی, زبان سے جو لفظ نکالا اور پاس ہی بیٹھا ہوا فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے, ریکارڈ ہو جاتا, ہر حرکت اور ہر بات انسان کی ریکارڈ میں آتی. اور یہ وجدو ما حاضر عملو حاضرہ, کیا مطلب سب آئے گا سامنے, یہ دفتروں کے دفتر آئیں گے سامنے, یہ ہر بات لکھی ہوئی ہے جو انسان نے نیکی کی ہے یا بدی, کوئی چیز غائب نہیں ہوگی, تمام چیزیں آئیں گی. وہ یہود اپنی زبان سے گستاخانہ کلمات نکالتے تھے, سنکتب ما قالوا, جو یہ زبانوں سے غلط باتیں نکالتے ہیں, توہین آمیز. اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی ہے, نبیوں کی شان میں بھی گستاخی, تو سنکتب ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ان کو. مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے تم اطمینان رکھو, پریشان نہ ہو. اور ان کی تمام کارگزاری جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں سب لکھی ہوئی ہے. اور یہ محافظ قوتیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں انسان کی تمام چیزوں کی. دوسری آیت کے اندر موجود ہے سورہ رعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, آگے پیچھے آتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں, پہلا عملہ چلا گیا دوسرا آ گیا, وہ ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں, حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں, حکم ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو فلاں وقت تک, اس وقت تک نگرانی, جب وہ نگرانی اٹھا دی جاتی ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور واقع ہوتا, آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. یہ خارجی طور پر بھی اللہ نے محافظ فرشتے مقرر کیے آگے پیچھے, اور اعمال کی حفاظت کے لیے یہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں, دائیں بائیں کندھے پر موجود, یہ نوٹ کرتے ہیں اپنے رجسٹروں میں, اور صبح شام ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے. ادھر عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے, رات کے آ جاتے ہیں, جن کی چلے جاتے ہیں رپورٹ پیش کرتے ہیں وہاں بارگاہ الہی, وہ تو علیم بذات صدور ہے لیکن نظام اس نے ایسا مقرر کیا. اور صبح کی نماز کے اندر آتے ہیں, اس وقت آ کر ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں اپنی, دوسرے چلے جاتے ہیں. اعمال لکھنے والے الگ, عام نگرانی کرنے والے الگ, اور حفاظت کرنے والے, اور اس کے علاوہ اللہ نے اعمال کی حفاظت کا اور بھی ذریعہ بنایا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سمجھائی ہے بات, اعمال انسان کی باطن سے اس کی روح سے نکلتا, بیج وہاں ہوگا تبھی عمل نکلے گا, نکلتا بھی یہاں سے پھر پلٹ کر بھی یہاں آتا. پلٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل انسان کرتا ہے وہ عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کا اثر رہ جاتا, اثر پلٹ کر پھر وہاں آتا. اور جب وہ اثرات پلٹ کر آتے ہیں تو روح کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں, کیوں پھیلاؤ ہوتا ہے اس کے اندر. بیج جب پھوٹتا ہے, درخت بنتا ہے, بڑا ہو جاتا, وہ گٹھلی میں نہیں داخل ہو سکتا لیکن اس روح کے دامن کو پکڑ لیتا, اور پھر اس کو شمار کر لیا جاتا ہے, یہ یہ کام ہے, یہ یہ کام, اور اوپر مور لگا دی جاتی ہے, رکھ دیا جاتا ہے, وہ آگے قیامت کو ظاہر کر دیا جائے گا انسان کے سامنے. پھوٹ کا بھی نفس سے ہے, اثرات اس کی نفس پر آتے ہیں, اس کا دامن بھی پکڑتا ہے, اس کو شمار کر کے وہاں رکھ دیا جاتا. اور ایک پانچویں وجہ بھی ہے انسان کے اعمال کی, کہ خود انسان بھی اکثر اپنے اوقات میں اپنے اعمال پر کو یاد بھی کرتا رہتا ہے. اب پہلے زندگی میں جو کام کیے آدمی سوچتا ہے فلاں وقت مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, فلاں وقت میں نے یہ کام کیا. بہرحال ایک ذرہ بھی عمل کارائی کے دانے کے کروڑویں ایسے کا بھی ضائع نہیں ہوتا, محافظ قوتیں اس کو محفوظ رکھتی ہیں. یہ سب سامنے آئے گا, تم کیوں غفلت کر رہے ہو اور کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے, اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں تو محفوظ ہو رہی ہیں, اور تم انصاف کا انکار کرتے ہو جو فطرت کے خلاف ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے قوتیں جو اللہ نے دی ہیں سب ظاہری باطنی, تو اس کے مطابق انسان کا فرض ہے کہ خدا کی وحدانیت کو مانے اور قیامت کا اقرار کرے اور انصاف کا اقرار کرے. تم نے انکار کیا تو اللہ کی محافظ قوتیں جو ہے وہ تو نگرانی کر رہی ہیں اور حفاظت کر رہی ہیں, کچھ کرامن کاتبین ہیں وہ اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں, درج کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا ان رب ابرار لفی نعیم, ابرار بر نیکی والے نعمتوں میں ہوں گے. جو اعمال محفوظ ہیں کوئی چیز ضائع نہیں ہے, تو نیکی والے لوگ تو نعمتوں میں چلے جائیں گے, اور فجار لوگ جہنم میں داخل ہوں گے, بڑھتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا. یہ نتیجہ ہوگا وہ اعمال کی حفاظت اور نگرانی کا اور نعمتوں کے دینے کا, اور پھر ان کی ناقدردانی یا قدردانی کرنے کے یہ نتائج سامنے آئیں گے. دونوں نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, یہ اثر اس کا نتیجہ ہوگا, اور فجار لوگ, بدکار ڈھیٹس لوگ وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یہ نتائج سامنے آنے والے. ابرار بر کہتے ہیں نیکی کی روح پر ہر وقت جس کی نگاہ ہوتی, اور بزرگان دین اس طرح فرماتے ہیں کہ مقرب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ ہمیشہ ازل کے اس فیصلے پر لگی رہتی ہے, پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہمارے بارے میں. اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک مٹھی والوں کو یہ جنت میں جائیں گے مجھے پرواہ نہیں, اور یہ جہنم میں جائیں گے, پتہ نہیں ہم کس مٹھی میں آئے ہیں. ہر وقت اس پر نگاہ رکھتے ہیں, اور ابرار لوگ جو ہے وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں, کیونکہ حضور کا فرمان ہے اعمال بالخواتیم, اعمال کا مدار خاتمے پر. جب خاتمے کا وقت آتا ہے فرشتہ کہتا ہے پروردگار میں اس کی روح کو ایمان کے ساتھ لے جاؤں یا کفر کے ساتھ, اب جیسی جیسا حکم ہوگا اسی جائیں. حکم ہوا ایمان کے ساتھ لے جاؤ تو وہ تو کامیاب ہو گیا, حکم ہوا کہ کفر کے ساتھ ہی اس میں جانا, گھبرار لوگ ہمیشہ اس نقطے کو سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو رہا ہے یا شر کے ساتھ خاتمہ ہو رہا ہے، وہ ابرار ہیں لوگ. اور فجار، مشرک، کافر، نافرمان، ڈھیٹ، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، پچھلی سورت میں گزر چکا. قیامت کے اثرات جو نفس سے جو جماعتوں پر اور گروہوں پر مرتب ہوں گے اس کے آخر میں یہ موجود، جن کے منہ سیاہ ہوں گے اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، یہ کافر ہیں، ڈھیٹ کافر، فاجر، وہ جہنم میں جائیں. اور پھر انصاف کے دن، جس کو تم جھٹلا رہے ہو یہ قیامت کیا کیا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے، کوئی صراط نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، یہ ایسی بناوٹی باتیں ہیں جی. اس دن یہ ہوگا، انصاف کے دن. وما ہم انا بغائبین، اور وہ اس سے غائب بھی نہیں ہوں گے، یعنی وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا. جو کفر شرک کے ساتھ گیا، ڈھیٹ کافر بن کر گیا، اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے غائب نہیں ہوگا کبھی بھی. اور پھر اللہ نے یہ جو سورت کے اندر دوسری بات ہے اس کو اس طرح بیان فرمایا. پہلی بات کہ جزائے عمل کا دن جب ظاہر ہوگا تو انسان کے باطن پر یہ اثر مرتب ہوگا کہ انتہائی درجے کی ندامت اس پر چاہ جائے گی کہ میں دنیا میں کیا سمجھتا رہا، کیا کرتا رہا، آج کیا ہو رہا. اور دوسری بات، انسان کی بے انتہائی بے کسی اور بے بسی کا ظہور ہوگا. وہاں فرمایا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ انصاف کا دن کیا ہے، پھر دوبارہ تاکیدن یہ بات فرمائی، جس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو ایسی ترکیب استعمال کی جائے. آپ کو کس نے بتلایا کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ انصاف کا دن یہ ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یہ جو عارضی اور ظاہری اختیار اللہ نے دیا ہوا یہ سب اس دن چھین لیا جائے گا. آج تو ہے انسان مالک ہیں، مجازی مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، مکان کے مالک ہیں، غلاموں کے مالک ہیں، بادشاہیوں کے مالک ہیں، سلطنتوں کے مالک ہیں، مجازی مالک بنے ہوئے ہیں. خدا نے اختیار ایک حد تک دیا ہے، لیکن اس دن تو کوئی چیز بھی نہیں، سب چھن جائے گا اختیار. کوئی نہ بادشاہ ہوگا، نہ کوئی ملوک میں سے ہوگا، نہ کوئی آقا ہوگا، نہ کوئی زمین کا مالک ہوگا، نہ کوئی اقتدار کا مالک ہوگا، وہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. لا تملک نفس، کسی کو آج تو دنیا میں رشوت بھی دے کر، سفارش چلا کر اور طرح طرح کی باتوں سے مجرموں کو بچا لیا جاتا، مجرم بچ جاتے ہیں سزا سے، جیل سے، قتل سے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی جتھا نہیں ہے جو کوئی زور اور طاقت سے کوئی بات کر سکے، کوئی چیز نہیں رہے گی، سب اختیارات چھن جائیں گے. کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے جو دنیا میں بنے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. بڑی پاور کے مالک تھے، جب چاہ مارشل لا لگا دیے، چاہ کرفیو کر دیا، چاہے کسی کو قتل کرا دیے، چاہے کسی کو مطلب یہ جیل میں ڈال دیا، چاہے ڈنڈ لگا دیا، جائیداد ضبط کر لی، ملک بدر کر لیا، لیکن کچھ نہیں ہوگا وہاں. کوئی نفس کسی کے دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، تمام معاملہ اس دن اللہ کے لیے ہوگا. اس ظاہری اختیار اقتدار کوئی چیز نہیں رہے گی، سب چن جائے گی. اور ایمان والوں کو تو یہی بات دنیا میں سمجھائی گی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ دنیا میں بھی یہ اعتقاد رکھیں کہ حقیقی بادشاہ صرف خدا ہی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس کی توحید کو مانیں، اس کی اطاعت کریں تاکہ وہاں کی ندامت سے بچ جائیں اور وہاں کی بے بسی سے بچ جائیں، وہاں انتہائی درجے کی بے کسی اور بے بسی انسانوں پر وارد ہوگی، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوگا، تمام معاملہ یہ جو ظاہری اختیار اقتدار تھا سب چھن جائے گا، کوئی بات کسی کے قبضے میں نہیں ہوگی، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے، کوئی بول نہیں سکے گا، قدم نہیں اٹھا سکے گا، یوم لا تکلم نفس، کوئی بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی جب تک کہ ادھر سے حکم نہیں ہوگا، ایسی بے کسی اس دن ظاہر ہو. تو قیامت کا بیان اس اعتبار سے کہ اس دن انسانوں پر انتہائی درجے کی ندامت طاری ہوگی اور انتہائی درجے کی بے کسی کے اندر مبتلا ہوں، اس لحاظ سے قیامت کا ذکر اس سورہ مبارک میں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے جب وہ معاف کر لیتے ہیں لوگوں سے، پورا پورا لے لیتے ہیں، اور جب معاف کر دیتے ہیں ان کو یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. کیا نہیں خیال کرتے یہ لوگ کہ بے شک یہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن میں، جس دن میں کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ تطفیف ہے. تطفیف کا معنی ماپ تول میں کمی کر دینا. یا سورہ مطففین کمی کرنے والوں کے نام پر، تطفیف بھی کہتے ہیں اور مطففین بھی کہتے ہیں. اس کے نزول کے بارے میں کچھ مفسرین میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام کہتے ہیں اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی 36 آیات ہیں. اور مکے والے لوگ بھی اور مدینے والے اور بہت سے دوسرے خطوں والے لوگ بھی تجارت کا کاروبار کرتے تھے. دنیا کے تمام ممالک میں، تمام اقوام میں، تمام بستیوں میں تجارت کا کام ہوتا ہے، قدیم سے ہی چلا آ رہا رواج. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جیسا کہ پہلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کا حال اس اعتبار سے کہ لوگوں کے باطن پر کیا اثر مرتب ہوگا اور جزائے عمل کا مسئلہ اس اعتبار سے سمجھایا گیا کہ قیامت کا ہولناک منظر جس وقت پیش ہوگا تو انسانوں کے باطن میں اور ان کے قلوب میں بہت پشیمانی اور ندامت پیدا ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی انتہائی درجے کی بے کسی اور بے بسی بھی واقع ہوگی. ظاہری اختیارات جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ سب چھین لیے جائیں گے, کوئی چیز نہیں رہے گی اپنے اختیار سے کبھی. انتہائی بے بسی کا دور ہوگا, تو یہ قیامت کے اثرات مرتب ہوں گے انسانی نفوس پر. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے تاجر پیشہ لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا ہے. سورہ نبا میں جیسا عرض کیا تھا, کسانوں اور کاشتکاروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا, یہاں تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا گیا. نیک اور بد دونوں کا انجام تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, اور نافرمانی کرنے والے لوگ, کفر شرک کرنے والے لوگ اور عناد کرنے والے لوگوں کی مذمت بیان کی. تاجر پیشہ لوگوں کے ذہنیت کے مطابق جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا, اور پھر ابتدا یہاں سے ہی کی ہے. تجارت کے اندر جو تاجروں کی خرابی ہوتی ہے اس سے ذکر کیا ہے معاملہ, اور پھر آگے ان کو احساس دلایا گیا ہے. کیا تم کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے اور وہاں محاسبہ اعمال ہوگا, تو تاجر لوگ کیوں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں؟ یہاں سے اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا, ویل للمطففین, متفف کا معنی کم کرنا, ویل کا لفظ شدید معنی میں استعمال ہوتا ہے, ویح کا معنی افسوس کے معنی, یا ویحہو قرآن میں موجود ہے, ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اور ویل کا لفظ بھی بہت کثیر استعمال ہوا ہے قرآن میں. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ویل ایک وادی کا نام بھی ہے جہنم میں, لیکن بہرحال ویل کا معنی ہلاکت, تباہی, خرابی, بربادی, یہ سخت تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا, سخت زجر اور ملامت کے لیے. تو ہلاکت ہے, جیسے کہ ویل للمصلین الذین هم یراؤون, دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے. بڑی سختی کے ساتھ نماز تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے, فصلی لربک وانحر, اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے, دکھاوے کے لیے نہیں. ایسا کرے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو تباہی اور بربادی کی منزل میں جا رہا, جیسا منافقوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا. نہایت ہی سست انداز میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ کہ ٹالنے کی, وقت ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹائم مارک جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کی نیند میں آئی نہیں ہے کہ اللہ کی یاد ہو, یہ فریضہ ادا ہو, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو, خدا راضی ہو جائے, اس کا تقرب نصیب ہو, بلندی درجات نصیب ہوں, یہ تجھ خیال ہی نہیں ہے, وہ دکھاوے کی بات ہے لوگوں کے سامنے. لوگ کہیں گے جی یہ بھی نمازی ہے. تو اس طرح یہ ویل کا لفظ تباہی, بربادی, خرابی اور ہلاکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویل للمطففین خرابی اور ہلاکت ہے گھٹانے والوں کے لیے, جو گھٹا دیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس, وہ جس وقت کے معاف کر لیتے ہیں لوگوں سے, پورا پورا لے لیتے ہیں, اپنا حق لینا ہو تو پورا پورا لے لیتے ہیں, اور جب ان کو معاف کر دینا ہو یا تول کر دینا ہو تو یخسرون, اس میں کمی کر دیتے ہیں, اپنی چالاکی ہوشیاری سے اس میں کمی کرتے ہیں. یہ تاجر پیشہ لوگوں کا کام ہے, اپنے لیے کمی کے روادار نہیں ہیں. لینا ہو تو پورا پورا, لیکن دیتے وقت لوگوں کے حق میں کمی کرتے ہیں. سو فرمایا تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ ذہنیت بہت گندی ہے, ظالمانہ ذہنیت ہے. حدیث میں آتا ہے حضور جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے, مدینے والے لوگوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی تھی, تاجر پیشہ لوگوں میں. اور یہ دو چیزیں ہیں, ایک ماپ, اکثر اناج اور اجناس کی چیزیں یہ پیمانے سے ماپ کر دی جاتی, قدیم سے یہ رواج ہر ممالک میں, اور بعض چیزیں تول کر دی جاتی ہیں ترازو سے. اس لیے ترازو کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا, اللہ تخسرو فی المیزان, ترازو میں بڑی خرابی مت پیدا کرو. اللہ نے ترازو اسی لیے قائم کیا ہے کہ تم انصاف سے کام لو, نہ اپنے حق کو ضائع کرو نہ کسی کا حق ضائع کرو, پورا پورا معاملہ صحیح انصاف کے ساتھ کرو. انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو کا سلسلہ قائم کیا. سو اس ترازو میں تاجر لوگ خرابی کرتے ہیں, وہ اس طرح کہ دوسرے کو تول کر دینا ہو تو ڈنڈی مارتے ہیں اور کمی کرتے ہیں. یہ تاجروں کی ذہنیت ہے, اور لینا ہو تو پورا پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یا یہ چیزیں پیمانے سے ماپ کر لی جاتی ہیں یا ترازو سے تول کر, تو ان دونوں میں تاجر لوگ خرابی کرتے ہیں لینے دینے میں. اپنے لیے تو پورا پورا حق وصول کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا, لیکن دوسروں کو دینے کے وقت خرابی پیدا کرتے ہیں. سو ایسا کرنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے. ایسی کمائی بھی حلال نہیں ہے جو اس طریقے سے کمائی کی جائے, اور یہ ذہنیت بھی بہت خراب ہے اور گندی ذہنیت, ظالمانہ ذہنیت. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر التجار ولیتم امرین, اے تاجروں کے گروہ تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو, اور دو چیزیں ایسی ہیں, قد حلقت الامم قبلکم, تم سے پہلے کئی امتیں ان دونوں کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکی ہیں. وہ فرمایا الکیل والمیزان, یہ ماپ اور تول, آج تم اس کے والی ہو, پہلے کئی امتیں اسی خرابی کی وجہ سے ہلاک ہوئی. خصوصاً قرآن میں ایکا اور مدین والوں کا ذکر ملتا, جن کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا, وہ یہ تجارت میں یہ خرابی کرتے تھے. اپنا حق تو پورا وصول کر لیتے تھے, دوسروں کے حق میں کمی کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اللہ کے عظیم نبی اور رسول کے ذریعے سمجھایا, لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے, آخر ہلاک ہوئے. ایکا والے بھی اور مدین والے بھی تباہ ہوئے, خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے, اور زلزلہ بھی آیا ان پر اور آگ بھی برسی ان پر. آگ برس کر ان کو تباہ کیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں اس کے اندر ہلاک ہوئی ہیں, تو آج تم اس کے والی بنائے گئے ہو, یاد رکھو اس میں خرابی نہ کرنا. تاجر آدمی جو صحیح طریقے پر چلتا ہے اس کی بڑی تعریف حضور نے فرمائی, التاجر الصدوق الامین, تاجر سچا امانت دار, وہ تو قیامت والے دن نبیوں اور شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی اتنی بلندی پر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جب تجارت تم کرتے ہو وہاں پر دو چیزیں حاضر ہوتی ہیں, ایک شیطان بھی حاضر ہوتا ہے اور ایک جھوٹ بھی. لہذا جب تم تجارت کرتے ہو تو کمائی میں سے ایک حصہ خدا کی راہ میں بھی صرف کرو, صدقہ کرو تصدق, یعنی پورا کوشش کی گئی ہے پورا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی شیطان وہاں حاضر ہوتا ہے, کسی نے کسی طرح ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر کوئی خرابی پیدا ہو جائے, تو اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات. جو بکثرت ایسا کرتے رہتے ہیں وہ شر سے بچے رہتے ہیں, اور بالقصد والارادہ کسی کو نقصان پہنچانا تو حرام ہے, کمائی بھی حرام ہوتی ہے اور گندی ذہنیت ہے. یہ تاجروں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے, دوسروں کو دیتے وقت ان کے حق میں کمی کرنا, ترازو میں بھی اور ماپ کے اندر بھی. اس کے علاوہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں تاجر, اور حضور کا فرمان ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا سودے کو چلا دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے, ایسی شخص کے مال میں برکت نہیں آئے گی, ہمیشہ فضول کاموں پر ہی اس کی کمائی لگتی رہے گی, کیونکہ جھوٹ کا اثر یہ ہوگا جھوٹی قسم اٹھانے کا, گاہک کو یقین دلا کر جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچ دیا لیکن برکت مٹ گئی اس میں سے, یہ کمائی درست نہیں ہے, ناجائز ہے جھوٹی قسم اٹھانا. اور یہ ترازو میں اور ماپ میں کمی بیشی کرنی, یہ تاجروں کی ذہنیت ہوتی ہے. عام طور پر تاجر, اعلی درجے کا تاجر وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ منافع کمائے اور دوسرے کو کم منافع دے, یہ عام ذہنیت تاجر میں پائی جاتی کہ خود ہم خوب منافع کمائیں اور دوسروں کو منافع کم ملے, اور اسی سلسلے میں آگے پھر یہ ناجائز باتیں بھی کرتے ہیں, ترازو میں ڈنڈی مارنے کا سلسلہ, دھوکہ دینے کا, جھوٹی قسم اٹھانے کا, اور یزید و پھر رقم میں زیادتی, لی ہے 2 روپے کی اوپر لکھ دیا جی یہ تو 3 روپے کے لیے ہے اور ہم 4 آنے صرف منافع اس کے لیتے ہیں, دیکھو رقم میں لکھنے میں کتنی تجاوز کرتے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے اور ایسی کمائی حرام ہے, ناجائز ہے, اس میں برکت نہیں ہوگی, اور یہ غلط ذہنیت. یہ جو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے والی ذہنیت ہے, ایسے تاجر لوگ دولت کماتے ہیں اور پھر یہ اس دولت کو کسی کلب کے ممبر بن جاتے ہیں, وہاں چل کر عیاشی پہ خرچ کرتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور نہ وہ لابھ کی باتوں پر وہ دولت خرچ ہوتی رہتی ہے. یہ اس ذہنیت کے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں, ایسے تاجر جو ناجائز کمائی کی ہے لوگ کے ساتھ جھوٹی قسموں کے ساتھ ڈنڈی مار کر ماپ تول میں کمی کر کے اور غلط طریقے پر دوسروں کا حق تلف کیا ہے, کمائی بہت ہے کسی کلب کے ممبر بنے ہوئے یا سینما میں حصے دار ہیں یا رسومات باطلہ میں ان کی دولت خرچ ہو, شادی کی دھوم دھام میں ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا یا مکانوں کی ٹیپ ٹاپ میں خرچ ہوگا. بہرحال عیاشی اور لاہو لابھ میں اس کو پھر وہ فخر سے ذکر کرتے ہیں کہ تاجروں کی ذہنیت ہے, اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے سینما بھی ہے, ہمارے پاس کلب کے ہم ممبر بھی ہیں, ہم رسومات بھی سب ادا کرتے ہیں اور ہمارا احترام ہوتا ہے, یعنی ٹریڈ یونینوں میں ہماری عزت ہوتی ہے, قدر ہوتی ہے, لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ذہنیت گندی ذہنیت ہے. اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ نے قیامت کا مسئلہ سمجھایا, جو ایسا کرتے ہیں کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ تمام جانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کس طریقے سے لوگوں کے حق میں کمی کرتے ہیں, کیوں دھوکہ دیتے ہیں, کیوں ظلم کرتے ہیں, اور پھر اس کمائی کو پھر کیوں حرام کاموں میں لگاتے ہیں, صحیح کاموں پر خرچ نہیں ہوتی وہ کمائی, کیا ان کو کوئی احساس نہیں ہے؟ یہ الا یظن اولئک, یہ گمان نہیں کرتے کہ ایک نہ ایک دن کھڑے ہونا ہے پروردگار عالم کے سامنے, سب کھڑے ہوں گے, سب سے بات پرس ہوگی, اور بڑا دن قیامت کا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, عبداللہ بن عمر کی روایت, کھڑے ہوں گے لوگ, بے انتہا پریشانی کا عالم ہوگا, پسینے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوں گے, بعض کے پسینے یا منہ میں لگام جیسا ہوتا ہے ایسے تک آئے ہوئے ہو, کسی کا نصف جسم تک, کسی کا سر سے آگے جا رہا ہے, پسینے میں ڈوبے ہوئے, بے انتہا تنگی ہے, اور زمین میں ادھر ادھر جگہ بھی نہیں ہوگی, صرف قدم ٹکانے کی جگہ ملے گی. ایک صحابی حضرت بشر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ بشر قیامت والے ایسا بھی ہوگا بعض آدمیوں کو کھڑا کیا جائے گا, اور اتنی مقدار میں کہ دنیا میں جتنا 300 سال کا وقفہ گزرتا, اتنی میں کھڑا کیا جائے, اور بڑی تکلیف ہوگی. تو حضرت بشر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت پھر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے, اللہ ہی اگر آسان